tenite kobonde la tae esa le dio ya bomwana e sarina ha ha ha bazonga na kokate obandi ya korukangai maina miso pena bakwenyoso ngai na moni yango mabete bozomilakisa na batoke ozali libre kasi na nzoto na yo komema mama na ngambo mawazo na akili yako yote nesika yozali komibomi nzoto tabia iyo yako rafiki sitaweza tena elonga na koyoka lamu ekomeli yo pololo likambo likoyela yo na nsima zarina okoyeba te tabia iyo yako rafiki sitaweza tena. Wo wo nalembe lelonga na koyoka lamu ekomeli yo pololo likambo likoyela yo na nsima zarina okoyebate tabia iyo yako rafiki sitaweza tena. Banda va passe pasusi kaka mbona yo mano yo si remanga na boyo akotorete bombanda va passe pasusi kaka mbona yo si remanga na boyo akotorete bombanda va passe pasusi kaka mbona yo Thank you. nakotolerete ebombanda bapase basusi kaka mpona yo siremanga na boyo nakotolerete ebombanda bapase basusi kaka mpona yo kende malamu mwasi siremanga na boyo nakotolerete ebombanda bapase basusi kaka mpona yo.